دا هغه بال بال نه حق ده او د نور بال نه باطل ده. دلته آیت نمبر پنج کوي چې دبر الامر من السماء تدبیر د ټول کارونه الله کوي ولې بل ته آواز کوي. د دې وجنه پسې راوړه. دریم ربط مخکې صورت کې آخر کې نفی المغیب وکړه په پنځو وجو سره. دلته آیت نمبر چې کې خلاط را باسي چې ذالک المغیب والشهاده دک یو الله المغیب والشهاده دی بس په پټو په ښکارو یو الله خبر دی. مخدوم مخلوق دا صفت نشي کېدلی. څلورم مخکې صورت کې اول کې صداقت د قرآن کریم و. نو دلته اول کې په ترقی کوي چې می رب العالمین دا د مخلوق کتاب نه دی ګوره می رب العالمین دیو نور پسې راوړه. پنځم مخکې صورت کې آیت نمبر اووم کې وایي چې قرآن واوري نو واوړي ته به چې نه دی اورېدلی. نو دې صورت کې آیت نمبر نهم کې وایي چې په اندامونو سره ورسره تعلق نه ساتي نه په سترګو ویني انه په غوږونو اوري دیو تر پر پسې راوړه. شپږم ربط مخکې صورت کې 32 کې وایي د مشرکان عقیده ذکر کړه چې سخته کې الله رحمت کوي. دلته آیت نمبر 16 د مؤمنانو صفات ذکر کوي چې هر وخت الله رحمت کوي که سختي وي که نرمي که وړوکه دغه تکلیف کې غټي الله رحمت کوي. دیو جوړ پسې راړو و عمره په مخکې صورت کې 28 کې د انسان د پیدایش بیان وشو. نو دلته آیت نمبر 1 کې وایي چې څنګه پیدا دي. اتم ربط مخکې صورت کې 33 کې رد وسائل شرکیه وکړه چې بل څوک نشه راځو د پلار نو دی. دلته آیت نمبر 4 کې وایي چې ما دنیا ته الله واپس ورېږه. دنیا دا به بیا وایي مشر چې الله ما دنیا ته ورېږه نیک عمل وکړه هغه به بیا دا کوم هغه به دا کوم. یو جوړ پسې ولګوم امتیازات د صورت یو صورت ممتاز دی په آیت نمبر 5 باندې چې دبر الامر من السماء الى الارض. دویم امتیاز صورت ممتاز دی په آیت نمبر 11 باندې د ملک الموت خبره وکړه چې روح د خلکو نه دی ملک الموت دی. او دریم ربط دریم امتیاز صورت ممتاز دی آیت نمبر 21 باندې چې په قبر په عذاب د قبر باندې صریح بیان دی تقریبا. سلورم امتیاز صورت ممتاز دی په دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم روزانه دا صورت وي چې د خېدو نه مخکې دا صورت صورت ملک دواړه بیا ودا کړه. ځکه په دې صورت کې حرد د شرک اعتقادي حضرت ملک کې رد د شرک فعلي تا ته چل خی چې په ملک کې شرک وي یا اعتقادي فعلي نو خوب په ځان آرام کړه. د دې کېدو نه مخکې رد وکړه نبی دا د دې کېدو نه مخکې دا دواړه بیان تا ته چل خو چې په ملک کې د شرک د بلا شرک دی یا اعتقادي دی یا فعلي نو ته خوب څنګه کې په ځان خوب آرام کړه رد وکړه. دیو جن نبی صلی الله علیه وسلم مقصد یلکه ولې دا فلم کې چې شیطان د نشګه د تاسو سره کوي مقصد د صورت رد شوبې مشهور د مشرکانو چې موږ خو ته خدایان نه وایو دا د شفاعت کې موږ الله نه خلاص یو. داغه جواب د پرچار کې چې ما لکم من دونی بی ولی ولا شفیع نشته تا ربی دا اللہ نا من ولی سوک دوزا او نا سوک خلاصا ان کے پزور بانے خلاصا مختصر دا صورت تفریق کر رہے پا مضمون دا صورت روم او دا صورت لقبان حال تک اس بات توحیدو شو پا دلالو بانے پا اقلی و نقلی وحیو بانے نو در تکوائی لما سمعتم عدلۃ الروم واللقمان تا چار کل تا وارد حضور لوم روم دلال اخلی واللس حضور لقمان کی اخلی نکلی وحی نو ایتا نفا تقیدو نو اقیده و ساتای ایتا قیدو اقیده و ساتای ما لگو من دونی می ولی ولا شفی ولا شفی وان چینی شتا دو مددگار انو دو خلاص رکیت الف لام میم نو حروف مقطعات و ندی اللہ تے معنی معلوم ہے تان اول تنزیل القرآن اصداقت نے قرآن تنزیل کتاب راتل نے کتاب لاره کې شک نشته په دې کې د دې په حقانیت کې مر رب العالمین د جانب رب مخلوقات نه دي دا ګور محمد اسلام کتاب نه دي دا چا مولا کتاب نه در پنج پیر نه دیوبند نه دا ګور رب العالمین کتاب دی دې څه په کوم وایي ګور په صورت کې د شوبه دې او ترغیب له قران یې اول کو اشاره دی دا چې څور شوبهات دي دا ګور به د قران لور کیږي څور شکوک او شوبهات دي به د قران نه ګور لور کیږي خانه کته د مخلوق کتاب بیان نه کنه لا لا بلکې شوبهات زیات دي د خدای کتاب نه ګر شوبه دې ختم شي ام یقولون زجر منکرین ته ایا وای دې جوړ کړی قران را محمد لام دان نه دې ځان نه وای چې په دوه خلاص ور نشي کوله بل ور حق نه نه نه بلکې دا قران حق دې در افسانه دې کس دې علت نزول لتوندر قام ما تام دې پات چویر یو قوم چې راغله ته زو خیر ور کوم کې من قبل کا مخستانا مخ قران ډیر زمانه شو اسماعیل علیہ السلام سوز رکھا لمخ راغلو ابراہیم علیہ السلام راغلو نو تمی راولی گل لعلم یا تدون خامخای دیلا رمومی او دلیل یکری اللہ اللہ دی اللہ عدادش بلکری اسمانت مکر آغا چی پمیندی کی پش پگولام ہوکے سمستاوان بیاو برا پورا دی پخبر ارچ بانی برابر دی برابر چا تیجر دیشتر ٹول کارو پخبر گئی مالکم من دودی داوا نشته تازه بیدار نامی ولی تو مددگار ولا شفیع انا دو خلاص انکه بزور بانده دو مکی مشرکان وی بی ها اولا شفعان اندر لا دا باباگان لا تحضا مند دا دنگ شفارستان گر لا مخوط خدا اندوائیو آقا شو بدل تا پدور رو پا داگی جوابی کن ارتی ولی جواب کرو چه قل اتونا بیونو بی ما لالاو بی سماتو لا تیر اردر تا دوائی چه ما لکن من دون مولی ولا شفیع افلا تذکرو اولی تاد فننا خی افلا تذکرو یدبر الامر در او سوال عرش تفسیر کئی سنگ برابر داتے سنگ پورا داتے چه تدبیر کئی تولو کارون برابر خطا چاله اختیار نه ورټول کارو په خپل کوي ورشي کته پوسټو کې به مشکان چې او یو دبر الامر سور دی نو زه دې کته څه درجو او ما یو دبر الامر څوک تدبیر کوي ټول کارو ته فرمان الله زړه چوي به چې الله اته برکت دي نو مشرکان دا به چې ارش ته پرش تا کار دي کار نو الله دې او تم دی وای وای مون خو دا چې ارش ته پرش و دا ستا دی قانون بیدیو و قرآن اغیم نمانه تیم نمانه قرآن اغیم نمانه تیم نمانه دا اغیم دا اقیده چو وسیده اشتا ستا هم دا اقیده ستا و دا بوجان اقیده کسا فرق ده اغیم هم پا دریاب اگو دریاب که بیان با اللہ تاواز کن اتا پا دریاب که بابا تاواز کن یو دا برون آم را تدبیر کرده تولو کارنو دا بران ترخ کتا سو میا رو جیده بیاخی جا اللہ تا اعمال مخلوقاتو یا روحون از مخلوقات ایلی اگا مقام تا چه کم داکه اعمال جمع کی دو مومنانو اکم داکه روحون جمع کی دو مومنانو فی یوم پاگل اما که یوم دانا این این چه پروس که دکا اعمال خود شپیم خرک کئی کنا شپیم که دو روزیم که رو ما خام ما زبطنو که یه باقا وقت که خواه لامها یوم پا ما دو وقت و افال ما دو لامها کانه من دارو چې دا اندازه د هغې زر کلنه دانې تاسو یې شمېرئ یعنی د الله دور لوی طاقت دی چې مخلوقات له دور دور دور طاقت ورکړی دی چې 500 کاله لار نو بیا اسمان ته لاندې نه ده بیا 500 کاله په دې اسمان کې دننه لار ده نو زر کاله شو دکه دا ته هغه فرښته په سیکنډ کې دی په سیکنډ کې راځي په کش کې دی نو د الله طاقت اندازه وروګوره چې دا الله فرښتو له دا طاقت ورکړی نو دا الله طاقت اندازه دی نو لګو کنه لکه مخکې تیر شو سور د اعراف آیت نمبر 40 کې چې ان الذین یستکبرون عن عبادتی ان الذین یتکبرون ان الذین ان الذين كذبوا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء لا تفتح قلوب نجدي ادر اعمال تا دروازه الاسمان انا د روح دروازه الاسمان لك حدیث کرا دی چې سړی مونږ کیدا پر لاړ شي تا باورې مونږه دا وای خو دا ته نشي کوله اجر انسان اعمال بر دی چې کله مونږ کی او خراب مونږ کی نو جبر لاړ دروازه ته کولاو نشي فرښتي به کله ځان لکه دې کپڑے ته راغون کی اړي سړی مخ لرا خلاص کی نو ګویا کې د مونږ بي دتیو شو کنده ځان خلاص کوله نو دا مونږ ته خیری شو چې خدای دې دغه شان ذل کس چې ذل کړو د د روحونه بر نشته د د اعمال نشي پرتله او دا رنګ درته ما ثم يرجو بیاخیجی له الله ته د مقام ته چې کوم دا کې روحونه فراتی اعمال فراتی الی فی یوم پاغلمه کې چې دا دغه داګه زر کله دا چې تا دښمن رہی یعنی یو انسان چې په امر رب ذات دې زر کله مسلسل او چې دې اکه دا ورسی دور له زاله ذالک علم دا دغدات دغدات چې برخل پرختوره دور تا کتره ټول کارونه کوي دغدات په دې په پړو په کاروان دي او غالب د فارجه او رحم کوم کړي الذي اعذت اختر كل شيء چې خل تکړه او شي خلقه او چې پیدا کړه غلا انس ار یو شي خل کړه کوم کار نشي پیدا کړي اوخه چې کوم کار لا پیدا کړي نو به بالکل موجود بدن ولور کړی انسان سړدای چې کوم کار نه پیدا کړی موجود بدن دی اسې چې کوم کار را انسان کوم کار نه پیدا کړی که موجود بدن مګه پیدا کړو خپل بار نه موږ له سر پر جوړ کړی انور خلق نور شیا نه پیدا کړی دنیا لا اېد سر کته جوړ کړی دنیا ته وبدا خلق وبدا خلق الانسان اچور کړو پیدا کو د انسان د بابا ادم من توین د خټه نه بیا وګورون د څنګه ده مې صلات مې مې مې د چورشو نه یا د اوبو چورشو نه د چورشو اوبو نه د پلار د ارندام نه هغه برابر د مور د ارندام نه د دې وجه نه په بچی کې د پلار رنگ وي د ویختو رنگ وي د پودې شکل وي د سترګو رنگ وي د ویختو رنگ وي د غواله او لکواله ګرمایش سردی نرمی ګرمي دا ټول په کې کرا کړی دا ټول بدن خلاصه ده ثم سواو بیا برابر کیدل بیا برابر کړه پاندا مون باندې فخېټه دي وانا فق فی روحی ابو کې او پد کې د خپل حکم نه دا د الله روح نه دی ته وایي نسبت تشریفی اضافه تشریفی بیا ابو کې او پد کې د خپل حکم نه وجعل لكم السمع اسباب د فهم ورک او یو کړو تر د وګونه او سترګې او دونه قلیل ما تشکر ډیر لا تشکر را کوي دین د دې اندامو پستر ګو نه قران اوري نه په وګونه پستر ګو نه ګوري ملاته وګونه نه اوري نه امیسه پړه کې سوچ ونی چې زل زل پیدا قران سره راغل ظالم دي قلیل ما تشکرون ډیر لا تشکر را کوي بیا د منکر د قیامت وای مونږرین اکل چې موږ شو په مکه کې دا چې ګمرا شو زلات به ما درو کې دو مونږ دا آیات په استدلال کې پېښ کړو په صورت شورا آیت نمبر 20 لاندې چې فعال تو هایده و نه مل دوالني وقالو اوای دې اکل چې موږ شو په مکه کې خاوري شو زری زری شو اینا لفی خلق جدید امو پیدائش نیوی کی بلوم بیر خائرہ میں برکی دائی دی پپیشایت راک پلبان انکار کون کی و روحنا اخلی سانا ملک الوقت فرختا دا مرک آگا چا مکرر شی پتا دا باندے بیا رب ساتا واپس تردور واپس بکر جی ملک الموت چا کم دے دا اسم عالم ندخا دا اسم سپت دے بعد خلق تو شمر آگل دا وای تا چې وای چې نبی ته معلوم غیب نه ده کنه نو اور ده موجود نه ده نو دا فرښتې جر ده موجود ده ته جو چې ولا اور ده موجود ده مو کوم فرښتې وای ادرې له مو دا چا ویني نو قیاس شروع کی وای ولی په یو ټیم کې امریکا کې بلونه اخلي یو ټیم کې په پاکستان کې مخدي کراچۍ کې مخدي پیخور اخلي په روس کې مخدي دغه په یو سکند کې په دنیا کې سو مړ کیږي اندا دې ارده کې موجود نه مونه د مرد د روح د له سو فرق دی ډیر دي موږ دا بیان کړو په صورت ها په صورت انام ادم 66 کې غالبا چې د روح د له سو فرق ته ډیر زیات دي البته سردار چې خپل نو حضرت ازای اسلام نه هغه ته الله پاک د خطر پښبه باندې وي د ټول دنیا کې سور خلک به مري د دوی وته لیست ورکی چې دا دادا وري نو بیا د هغه لاندې فرښتي دغه ته بیا هغه تقریبا ته بداو کې ادارې علاقې مقرر کړي هغه بیا اخلي حال وته چې به روح واغ دوه غلې ورکی هغه بیا سجن کې او یا په لین کې جب کې ولا نو ملک الموت یو نه ده لکه تحصیلدار اسم علم نه ده اسم صفت ده تحصیلداران بلا شری پیخور کی جدا ده نوخار کی جدا ده چرتاده کی جدا ده مردان کی جدا ده صحابه کی جدا ده اٹک کی جدا ده پنجاب کی جدا ده بیا دا کرنگی دا روح استو فرختی دیر دی ادا پتا سوری دلیو دی دا مولیان نا چه کل دا مومن روح بات دی جنت فرختی راشی آقای ترخی یو رومیالی چه داین خوشبوی دی ادا روح تی روح تی دیر پا مینه بانه پا دا غوبات لکه دا اولو نبی اسلاموی چه ویختو باسی او کل چه گناهگار تر یا کافیری ادا آقا دا فرد جهنم فرختی راشی بس شکری دیتی مخاره راری دا شاتی او هغه ته دغه روح داتې او باسي لکه کپړېج د مور د ماشوم نه په زور باسي د کشن اده چې رو باسي آیا نم ثابتېږي چې مر فرښتې یو نه ډېر شي راځي ښه ثمه لاره به کوم تور جوونو بیا به رب ته تو واپس کړی شي اوس ته وی بخاري وراو ترا او چې ته ویني کرج مجرمان دا کی درو ته کته کوم کی وای سدو خپل په پدې طرف دی مجرم چې مثلا نو بیان کوي پښتانه د دې سره کته ګوري چې په دنیا کې پیسي ګټلې وي او مثلا نو بیان کوي نو د دې سره مکته کته ګوري حدیث کې راځي نبی صاحب وایي المؤذنون اطول الناس عناقا يوم القيامه چې په دنیا کې اذان کړو اطول الناس عناقا يوم القيامه د قیامت ورځ کاړه غړای وي ولی اذان کې رد شرک د اشرا کربا اول الله اکبر الله اکبر الله ډیر په بار دې په غیب بل څو قلب غیب نشته الله اکبر هغه بیا موږ په ځخه اوس کې نو تربيت بیا په ځخه کور کې په بیا موږ ول خوري کار ته پیډه نه خو ها پته شي دا نو څه دی خو ډوډۍ نه راکړه دا ذخیره خیر بیمار سره فاضل شي فاطمه فاطمه ګناه ده خان استاد فارخانه استاد فارخانه سموي مؤذن نو رومي الله اکبر ثوابي الله ډیر په بار دی نو په څوک هغه مخه نشته بیا الله اکبر الله ډیر په بار ته تر په څوک متتر نشه نه پیغمبر نه ودی نه پرتا بیا وي الله اکبر الله ډیر لوی دی په دې بار د بلنې په څوک لایق د بل غایبانه نشته بیا وي الله اکبر الله ډیر په دې بار د عبادت یره مینا تمانه انوګه چې څلور شرکونه رد کړ بیا وي اشهد الله لا اله الا الله دوه د اثبات توحید کې د کوم کوم چې نشته په لاج ته عبادت الله دوه د وي بیا دوه د مؤذن وي اشهد ان محمد رسول الله د کوم کوم چې محمد صلی الله رسول دی یعنی عمل هغه مقبول چې نبی اسلام په طریقې رد بدعات وکړي کنه او اثبات د رسالت وکړي نو بیا حي علی الصلاه راشه ګورا دې وای موږ د شاته کور خپل اور خپل کید سمکا شرک تو پاتا توي د تدن نه کا سنت باندې پویا کا بیا راشه موږ کا نو بیا حي علی الصلاه دغه موږ د کامیابی دی نو ال مؤذنون اطلوا الناس انا كما لم دادا چې د په دنیا کې رد شرک او بیان توحید کړو او دارنګ بیان سنت کړو رد بدعت کړو دیبا دیبا اطلوا الناس ادا چې مثلا نه وکړي دنیا یې ګټلو نه کې تر اوسه من درم سر به کتګ به غیر وتا نه کې تر اوسه کته کوم کې وایي سر نو خپلو اندا به پنځه درځي او ایبا ربنا وربنا ابصرنا خول دل منګه وسمعنا اخو اور دل منګه فرجنا اوس پوښو خدای مون ته ویلو چې په دې غوسته نشته او مسله وکي اوس مون پوښو فرجانا نورې کوم دنیا ته عمل وکنه بیا به مونږ قران بیان او مبارد شرک ان موقنون یقین زمونږ یقین را اوس یقین را غه اوس الله خپل قانون بیان کړي نه زما قانون د مشاهده ایمان لري زما قانون د غیب ایمان دی د مشاهده ایمان خو فرعون هم راوړو چې کله ډوبېدم وښه فاتو فرعون جنود بغي وعدوا حتى اذا ادركه الغرق قالوا امنت انه لا اله الا الذي امن بي بنو اسرائيل وانا من المسلمين سورة يونس نوي كذا دوستو د مشاعري الله فرقته وتي الان وقد اصدق القول وكنت من المفسدين بايمان اوت نو الله وي زما تاس حصولي دلد نو تولي كما نه داسنا ولو شئنا لا اتينا كل نفس كجر زمن خوخه جبري ایمان تو خام خور کر بمو هر ول افسا ودا توفیق ده توفیق دی ایمان داغ هر یو بم فزور مسلمان کرو دی دی عقیدی سره دی توی سره بم سشی ول تړو خدا ود جبر شن جبر خود نه کنه لیکن ثابت شو دی حکم د طرف نه اغه کوم دا دی چې لاملان نه جانم خامخا ډک وکم جانم جنات ته نه اندول نه نو ته کوي په تاب دا تاسو پر خودو ملاقات در استاد شي دارې تاسو خو دنیا ته تشابال کړو کنه تاسو دې روز را مل نو کو ان نذیر ما پر خودې د خپل رحمت نه او ته کوي عذاب دا میګره په تاب دا چې تاسو کول ان ما مر به اته نه د کامل مؤمنانو بشارت او تسلی یقین ایمان راړي نن په آیاتونو باندې کتان کله چې په دوه ورځو ورکړې شي په هغه باندې نو پریو دي دی سجده کوونکي الله ته تابعداري کوونکي د الله او وسبیو پاکي بیانې د الله او په صفتونو د اولیت د خپل رب لګیا ایراد شرک بیا د توحید کوي کله چې قرآن واوري زده کی نو دی بیا رد شرک سبحو او توحید بیانې بحمد ربهم وهم لا يستكبرون هذا انسان غټ د ګړې د الله د کتاب نه د دې امر نور وګور ته ته جافا جنو بیا ته وی اړخونه د انل متواجې د بسترونه د شپې په ودو خو خو خو نه کوي وی خو وی یا دو نه ربم رب لي رفل يا رب لي خلق بل رب ته توحید بیانې خوفانا دواجی دیاری ناو دو تامینا یا یو خواب آدم پا غام که خوش ار وقت که در آمد کهی وامی مال اول سی پده گورا ادا آقا مال نا جمور کردی اون دیقون خرچ کهی پلار دار دار که معلوم لگهی گٹی پینا مثلا بیانه معلوم لگهی اوز بشار فلا تعلم نفسون ننفی نفویگی ایسی آو نفس ما پا آقا مان دوخ پیدا آما چپټ راشي دی دا من قرن قرت یاند یا خپل سرونه جزا بدبر کوي بدا فضاوت چې کوم کې نبی ته فرمایي حاضر حاضر خوشي دی وای الله پاک وای چې اعطات له باد صالحین ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ثم قرأ هذه الايه الله وای چې ما ترګره فارغ پر بندگان نه کانو ما هغه نعمتونه لا عين رات جنستر ګولې دی دی به انا بابا ګورو دی ولا خطر قلب بشر انا بده بند پړ کی تیر شي ثم قر ادرا بیا لا دا تلوت چې فلا تعلم نبی اسلام دا تلوت نه پیږي سه انا ما او بیا چې سشه پټ کړی شو دی لپاره دی اخوال تر ګونه لا ډیر نعمتونه دي بدلبر کې بدل پتا ودا چې دی کوم کې ابا او زجر هغه چا چې ټول یو شانتی دي که په خپو وګدو خپو خوب کوي او که فلمونه ګور پرو جو کې او که شرک کوي اګه ټول یو شان ټول یې کړی ما ویل نو زجر بدبخت ټول یو شان چرته دي ابا مان کار نه مومن یا ادو چاغه واحد متبل سن ابا تل بیا نو کمن کان فاتخه پشاد اچا شیخ فاسق دی فاسق د مثلا نه بیا نه دوړې وشان دي لاس تهونه ندی برابر امر دې امنو هر چا کته چې مل مسله عمل وکړي چې مالک من دوني مي ولي ولا شفيع دا امر او عمل وکړي خلکو ته بیان کړه نو دای دې جنت دا مش ګرای مېلمانه مېلمانه وکړي په مېلمانه ته حضور نزور نزور مېلمانه وکړي په مېلمانه ته اتره په سبا چې دې کوم کی هر چا کته نشي وکړي مات کړي مثلا نه بیان نه پریت اخرین پټکی والی دا مثلا نه بیان نه زاد جهنم ده هر کله چرادو کې دی وای ای اخرج من اچود دا اخینا او په منډه شفاقی کې او په لشي کوتا کې عادت او دا کې عادت دور هغه چوي ته په دې باندې تکذیب کو کتا دا اور باندې تا مثلا بیان کړو کنه تا په پیسې ګټل ظالم سي او دې بعد قیامت او تخویف سره تخویف وګړي ولنذيقنهم من العذاب الادنى او خامغه او په تکو په دیوانه دا عذاب نزدې نه مکه دا عذاب نه عذاب الادنى نه څه مراد دي بعد هغه کوئی د دې نه دنیاوی صداګان مراد دي خدا نشته کې دي د کلام د تاکید او نون تاکید ثقيله راوړي دي خامخا ډېر خلک دا شته چې له په دنیا کې عذاب نه ورکړي شه نو بیا باندې وایي چې دې نه مراد چې کنه عذاب د قبر نه او په دې اعتراض را دي چې لالم يرجعون دا لاله مې د خامو خیدې راو کړی نو په قبر کو بیا دې نشرا کړې ده دای وځه چې دا لاله مې د دا په محذوب باندې مرتب ده یعنی بیان ذالک بیان مې کو دې چې دې له با د قبر دا ورکه مخ دا د قیامت ته بیان ذالک بیان مې کړ دې لاله مې جوړون خام خاج دی رو گردی چی دی رو گردی مدہانت نا چی دا اللہ کتاب بیان کی اب بعد خال کوئی وی دی عذاب الادنان اگا اتمیان قلب اگا باتی واخلی عذاب الادنان دنیا کی با اتمینان نی سوکتی پا دین پیسی گٹی یا مطلب بیانی تتا با اتمینان نی ادیب فرشانی پیسی با گٹی سمی او مقروض د ټول مدرسو له تاسو کوه په منګ باندې پرودګار باندې قرضونه پیندل 2 کروڑ او تا کا بیا 3 کروڑ په دا کروڑ نو تا چرته چړي بچي وای ټول مر په چړ غوښته او 2 کروڑ ریو کوړه ها اوس وای دمو خرچا ده مخ کې او د نن ته تقریبا 1900 کې یو شورا کې موږ نه تو غنی او ملګرو انا به په ما 2 کروڑ کردنه او وی زما د میاشتې خرچه 2.5 لک ده معمولا سب ته وکتله هر وخت زموږ خرچه چې وای یو 1000 روپۍ به په کور یا 2000 د مولان دې هم دکه سوه ځکه موږ غریبي کوله ما هغه ته وکتم ما ته وی او که نه وي 2.5 لک ده خرچه ده او دې هر کار دغه ته دي کلام امریکې ته دي خرچې پوره کوله اګر سعودیا خو ده وي ځای دی وای سعودیا ته دي او اوس دا غي خرچه چې بسو کروڑه کی داګه دې مدرسې مې ډېرې کړې دي لا ژوندې دی را سره ورشې هغه دې په دې نه سره په دې ته نه نه هغه په دې نه خونو نه غوړ ته پتل د دې د لاقیدې نو دا غدې د لاقینو نه خپل بیا په دا خبره ولذيقن الذين ولنذيقنهم خامقا وبتا قديتا دادا مغا اتمنان قلب وطني تور مر ما قرضبي او گردبا كافر نما غاڑ مشرك نما و بنت نما غاڑی يل بهم قرضا دا یادا دا یادا دا ومن اظلم زجر منکر دا قرآن دا اصو دا غرد ظالم دا چانا ذکر بیات ربی چې موږ نصیحت وته کړی چې په اتون در په باندې نصیحت وته کړی چې په دین مګټه ا مسله بیان کا او د بیا م سمارتان بیا واوري د راغنه بیا م د په دین پر وشي کوي مسله واوري د بیا م بل تر مدد شوی ټول پک شامل دي خان نو غټ ظالم دی کنه نو قانون واورا ان من المجرمون کافر نه دي موږ د مجرمانو بدلا غوږ د مجرم دی چې په قران سم نشو کنه کومولا دې مو او که امید هم چې کړې سم نه تا امولا دې په قران سم نشي پیسي اوسم غټي را مجرم دې لوې دې وته بدل اخلم د خپل دین چې ما دین دی ولس پکو ولقد اتینا موسى الكتاب ولقد اتينا موسى الكتاب ودل نقلي فداود صورت باني اپا صداقت قرآن باني هذا موسى علیہ السلام له تورات نه او فداکتر اور قوم موسى علیہ السلام له کتاب پدی مثلا چې مالک من دونی ولی ولا شفیع فلا تكن في مريتنا نمکه په شک کې د ملاقات موسى علیہ السلام نه د الله سره مطلب دا دی چې دا تورات کوم خبره ده تعالی ویلو دا خبر نو اخا وجال چې هغه ویلی وته چ الله تترو من دوني وكيلا منوي به زمان دي مار صورت بني اسرائيل کی دو نمبرات کرا دی الله تترو واتنا موسى الكتاب وجعلنا ودل بني اسرائيل الله تترو من دوني وكيلا ادم برضو دوت الله ویلو وجعلنا ودل بني اسرائيل اگر دو من دا موسى علیہ السلام پیشوا دفر بني اسرائيل هدایت کوم کے بیان کوم کے مسئلے وجعلنا منهم ترغيب في تبليغ او من قرطون دي بني ترالنا ائمتا مشران دي دينا يدون بامرها بيان بكلن پا دين بان پا توحيد بيانو لما تبرو مشران من قرطون دي كلكشو اسم كتا كلكشو بمثال الله ولي پشواكي وكانوا بياتنا يقنون او دي پاياتون دنگوان يقين كون كي شيخ الاسلام وي بسبر واليقين تنالو الامام وفي الدين چ مشکلات را صبر وکړو او یقین په الله او چې الله بیا اجر راکړي نو الله به په دین کې امام کی پېښوا بد کی ډیر خلک به بیا کې نه خانه معمولی الک به معمولی غریب سره به په زرګونو لولي خلک به تعالی کې به صبر او که دنیا په ګټي هیڅ نشته که دنیا به ګټي سپه او پاتې شي به صبر او یقین ته امامانو په دین په ځانو ګټلې ای په دین خپل پیسې لګو دي تکلیفونه براتله کلکشي وته انو هغه له الله له درځي ور کړ دي مړ دي امګای ته دواګان کو او چا چې په بيزي ګټلي يهوديانو ته باشي دي اولم کو په بيزي ګټي تبا برباد بشي دلته خار بشي ان ربک هو یفسر بینهما تخویب اخرى یک رب ته دا الله په طلب کو بین دي کې فرض د قیامت پاتې دې پایګر تل خپل کې وای په دین هغه ستشته دا په طلب کې ان شاء الله عالم یاد علم دارنګ وای مړی اوري دا په طلب کې وسیلې شه دا په طلب کې دا چې اختلاف کوي دا پر صدر د قران والو تر دا دې په طلب ان شاء الله وشي او تخویب دنیاوی د خر کولا دا چې مقابلی کې دا پرته عالم یاد علم ا بیان نشو دی منکر الله چې څومره ډیر هلاک کړي موږ مخکې د نه پیړونه ګرځې دی په ځان راغی کې یکره په دې بیان کې خامخا دلالې د الله دی والي فلات هم ا دې نور د الله کتاب او دلیل اصلي عالم یارو ا دې ګورې دی چې موږ بوزو په ال ارض جوړې پترابد زمکه جوړې بنجرې نو تم قران ته څنګه ځد کړې نو بنجر زما کې ستاله علاقه ده بنجر ته یې پکې نه بیان شي شرکیات ابرا دیارت الله او رسول اعظم قبر ته دي نو ور شکر ته کلی باران شکر نو فنخرج به دران تر بعدون په دی باندې فصل الله بس اکل کې توحید د کیر او چت کی ګل نه برو چت کی پکې تلک بیان وکړه تا کور منو نه هاو خریدای نه چرپایا نه او دی فائدې بشي فائدې بشي فائدې بشي افلا بصرون ادي نګوري ويقولن وای بیا تجر او وای دې د ممکن کله بيد اورد فیصله کچره تاسو چې هوا اورد فیصله وغه فیصله فائدہ پرنه کیا کته انت چې انکار کړې دې ایمان انکار کړې د مثري نه انکار کړې دې ته وینا وای چې دا خو موږ ته خدای نه وایو د خدای د کتاب نه انکار دی ایمان او دغه ایمان ولا فائدہ ورکړي لا ګړو ایمان ورا موږ ترون ان ول د مولا تور کړی شي فاردانو نو مو خور دی نه بای کاټ انتظار کوي تر انده انتظار کوم کړي نو مقصد د ضرورت او د پد شبي د مشرکانو چې موږ هو ته خدای نه وایو خو موږ وو چې دا څنګه شفارش کوي موږ لاندې خلکو لاړی چې د داغه جواب کاټ نمبر 4 کې چه ما لکم من دونی می ولی ولا شفیع ایسو دخلاص رو نشکنه و امخته